spożywczej maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przed Państwem Loteriada! Loteriada! Loteriada! Fiesta nagród na swój czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada! Loteria cię uciągać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przez Mazowsze przechodzą silne burze z ulewami. Na Okęciu spadło 20 litrów wody na metr kwadratowy. Znane są wyniki sekcji zwłok kobiety, której ciało znaleziono w Gdańsku Oliwie. O zabójstwo podejrzewany jest jej mąż. Franciszek Smuda, legendarny trener piłkarski, zostanie pochowany w czwartek w Krakowie. Silne burze i ulewy przechodzą przez Mazowsze. Miejscami może spaść od 50 do 60 litrów wody na metr kwadratowy. Dla regionu wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Takie samo obowiązują na ziemi łódzkiej i w Wielkopolsce. Z kolei na południu i południowym wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W stolicy ulewa z silnym wiatrem trwała kilkanaście minut. Jak podają synoptycy, na Okęciu spadło co najmniej 20 litrów wody na metr kwadratowy. Kobieta, która została zamordowana w Gdańsku Oliwie, miała liczne rany kłute. Zakończyła się sekcja zwłok 45-latki. O zabójstwo podejrzewany jest jej mąż, który został zatrzymany. Prokuratura potwierdziła, że ofiara i podejrzewany byli małżeństwem. Emil R. 2-3 tygodnie temu wyprowadził się z domu. Wczoraj umówił się z 45-latką w pobliżu Pachołka w Oliwie. Nagle zaatakował kobietę, prawdopodobnie nożem. Wołanie o pomoc usłyszał jeden ze świadków. Pobiegł w miejsce, z którego dochodziły krzyki. Zauważył leżącą na ziemi kobietę oraz siedzącego na niej mężczyznę, który zadawał jej ciosy. Wówczas napastnik uciekł. Świadek jednak dość dobrze zapamiętał jego rysopis i dzięki temu policjanci szybko ustalili, że to mąż ofiary. Policja nad ranem zatrzymała Emila R. po zgłoszeniu od świadka, który rozpoznał go na przystanku przy ulicy Karwieńskiej, niedaleko miejsca zbrodni. Mężczyzna był bez ubrań, okryty jedynie ręcznikiem. Policja cały czas przeszukuje lasy w Oliwie, szuka odzieży podejrzewanego i narzędzia zbrodni. Relacjonował Grzegorz Armatowski. Dodam, że mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury jutro. Usłyszy zarzut zabójstwa, za który grozi dożywocie. Teraz w serwisie Trójki komentarze po doniesieniach o Narodowej Rezerwie Amunicyjnej. Przypomnijmy, program został powołany przez gabinet Mateusza Morawieckiego z zamiarem budowy fabryki produkującej amunicję natowską. Według portalu Onet realizację projektu powierzono spółce Polska Amunicja, utworzonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz trzy prywatne podmioty, które nie miały doświadczenia w tej dziedzinie. Tak ocenia to europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Zazwyczaj broń czy też amunicję robią wyspecjalizowane firmy, które mają specjalne testy, są sprawdzane przez służby specjalne, dlatego że to są bardzo wrażliwe informacje, a tutaj nagle przekazano trzem firmom, które w ogóle nie miały doświadczenia. Jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o ogromne pieniądze, tu chodzi o 12 miliardów złotych, dlatego też liczę na bardzo zdecydowane działania prokuratury. Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że tekst Onetu to krucjata przeciwko polskiej armii. Przypomniał teksty dotyczące karabinu Grot, który miał mieć wady fabryczne, miał stwarzać zagrożenie dla polskich żołnierzy nim się posługujących. A finał tej sprawy jest taki, że ten właśnie karabinek od prawie 3 lat służy ukraińskim żołnierzom broniącym niepodległości swojego kraju na froncie. Bardzo sobie chwalą. Myślę, że weryfikacja informacji dotyczących produkcji polskiej amunicji będzie przebiegała w podobnym kierunku. Program produkcji amunicji rząd PiS uruchomił w pierwszej połowie ubiegłego roku. Pogrzeb Franciszka Smudy odbędzie się w czwartek w Krakowie. Legendarny trener zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. Uroczystości rozpoczną się o 14:20. Franciszek Smuda, jeden z najlepszych polskich trenerów piłkarskich, 2 razy zdobył tytuł mistrza Polski z Widzewem Łódź, a raz z Wisłą Kraków. Z Lechem Poznań triumfował w Pucharze Polski. Był też selekcjonerem reprezentacji. Zmarł wczoraj rano w wieku 76 lat. Ukraińska armia odnosi sukcesy w obwodzie kurskim. Jednocześnie trwa natarcie Rosjan w Donbasie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał nowe informacje, a szczegóły zna Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał w sieciach społecznościowych, że ukraińscy żołnierze w obwodzie kurskim dziś rano wzięli do niewoli kolejnych rosyjskich jeńców. Według ocen ekspertów podczas prowadzonej od kilkunastu dni ofensywy na terenie Federacji Rosyjskiej Ukraińcy mogli wziąć do niewoli ponad 2000 rosyjskich wojskowych. Pojawiają się także nieoficjalne informacje o zniszczeniu przez Ukraińców trzeciego mostu na rzece Sejm w rejonie Głuszkowskim w obwodzie kurskim. W ten sposób Ukraińcy mogą dążyć do okrążenia tego rejonu i stacjonujących tam rosyjskich

intonacji trójki. Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy poniedziałkowe wydanie w tonacji trójki. To oznacza godzinę z muzyką. Akurat w tej poniedziałkowej, w której ja wybieram piosenki i czasami inne dźwięki, rym przypadkowy, kieruję się najczęściej inspiracją płynącą z ekranu. I dzisiaj tak będzie. Trochę nawiązując do tego, co za oknem, dzisiaj zagłębimy się w muzykę z dwóch horrorów, które można oglądać. Jeden jest szerzej dostępny, drugiego trzeba poszukać, ale przynoszą bardzo ciekawe muzyczne pomysły. Zanim jednak o horrorach, to o także w sumie filmowej przygodzie, jakim było zakończenie działania zespołu Camp. Filmowej, dlatego że tyle się działo wczoraj w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że spokojnie powstałby z tego serial dokumentalny. Więc przez chwilę jeszcze, zanim wejdziemy do świata filmu, w którym straszą, zajmijmy się filmem, w którym wszystko było piękne. I catch your eyes. You've got me hypnotized. I take your heart. I get your heart. I get your eyes. I take it slow, but I'm just dying now to know if you're still here, catching my eyes, playing my tunes. We'll be right back. Tam rzeczywiście zagrali ostatni koncert. Wierzę w te deklaracje płynące od zespołu, o których mówili bardzo otwarcie i z uwzględnieniem też takich mniej różowych czy też jasnych aspektów bycia tak długo w bliskim kontakcie artystycznym. Podczas samego koncertu, to już była ta część nieantenowa wczoraj, ale antenowa w przyszłości, ponieważ zagrali ponad 2 godziny. Na naszej antenie słuchaliśmy wszyscy razem na żywo 50 minut. Oczywiście ten zarejestrowany materiał także w odpowiednim momencie na antenę trafi, plus zapis tego występu na YouTubie. W każdym razie pod koniec tego występu, kiedy po pierwsze zagrali Breaking a Ghost Heart, utwór, którego przez lata unikali na swoich koncertach, a utwór, który wyniósł ich i spopularyzował ich muzykę na samym początku działalności. Więc mniej więcej w okolicy właśnie tego utworu padła ze sceny taka deklaracja, że czasami trzeba w tym kontekście poddać zespół, aby ocalić przyjaźń. I myślę, że to jest tak świetnie powiedziane i tak dobrze pasuje do sytuacji, że nie ma co wnikać już w detale. Ale gdyby ktoś miał ochotę, to oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć długi, blisko godzinny wywiad z zespołem, w którym właśnie te wszystkie wątki są omawiane. Plus pojawia się wiele innych takich, na które właśnie teraz, patrząc z dzisiaj na swoją przeszłość, ze świadomością, że to koniec, można w końcu zacząć swobodnie opowiadać. A więc Camp jako bohaterowie wczorajszego świetnego filmu. Tak, krzesełka były zdjęte, tak, na naszej sali można było tańczyć, tak, bardzo dużo osób tańczyło. To był naprawdę gorący wieczór i myślę, że będziemy w przyszłości tego typu spotkania powtarzać właśnie w tej tanecznej wersji. Bezwzględnie też odbiór publiczności był rewelacyjny i to dało dużo takiego dodatkowego wrażenia, czy też poczucie wspólnoty, które wytworzyło się pomiędzy zespołem a publicznością, było niezwykłe podczas wczorajszego wieczora. No i na zakończenie chciałabym dodać, że oczywiście zespół Camp poza swoimi płytami, 3 regularnymi, studyjnymi i płytą, która prezentuje ich wersje koncertowe, teraz pracuje nad nową koncertową płytą, która ma się ukazać jeszcze jesienią 2024 roku, ale ma też na koncie sporo remiksów. Wczoraj pojawił się remiks utworu wykonywanego przez Zbigniewa Wodeckiego, HUP Welcome To, a ja chciałabym na antenę przywołać inny, wykonany dla kolegów z Łodzi. Zresztą tego akurat nie ma w wywiadzie na antenie, ale kiedy odtwarzaliśmy sposób, w jaki tak szybko, bo już w 2009 roku Camp trafił do Trójki, to okazało się, że ta ścieżka, zdaniem oczywiście z dzisiaj ścieżka pamięci, wyglądała w ten sposób, że Kuba Wandachowicz z Cool Kids of Death zwrócił uwagę Piotrka Stelmacha na inny łódzki zespół. I to właśnie była ta ścieżka, no więc Camp jako remiksujący Cool Kids of Death na zamknięcie tej pierwszej dzisiejszej sekwencji. Nerwy ze stali, tacy, nerwy ze stali, tacy, nerwy ze stali, tacy, nerwy ze stali, tacy. Sezonie na neonowe kolory szukają czegoś, co czekają gorzkie pastylki nocnymi autobusami. Mężczyźni bez amunicji, Cool Kids of Death w remiksie grupy Camp. A teraz, gdyby mężczyźni mieli amunicję, ale kobiety też, zwłaszcza kobieta na głównym planie. Kot Zła to jest film, jeden z dwóch horrorów, bo tak jest opisywany, które obejrzałam w ostatnich dniach i z których wyniosłam muzykę. Ale rzeczywiście na pierwszym planie w Kocie Zła, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to opowiem w taki sposób, żeby niczego nie popsuć. Mamy dziewczynę, bardzo młodą agentkę FBI. Tak oczywiście ten film, który jest niskobudżetową produkcją, która już wielokrotnie się zwróciła, operuje w przestrzeni doskonale znanych nam figur i skojarzeń filmowych. I kiedy słyszymy młoda agentka FBI, to oczywiście Milczenie Owiec jest pierwszym skojarzeniem i słusznie, ale tych skojarzeń w obrębie samego filmu z tymi, które już znamy, chociażby Twin Peaks, czy na przykład filmami o Zodiaku i innych tajemniczych mordercach, są oczywiste i zresztą absolutnie niezaprzeczalnie reżyser tego filmu wykorzystuje je świadomie. No i bach, jesteśmy w latach 90., jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście trwa tutaj akcja, której nie będę opowiadać, aby nie psuć przyjemności zdecydowanie tym, którzy lubią kino artystyczne, bo kiedy ktoś idzie na horror, myśląc, że będą tam spadały nadprzyrodzone różne sytuacje, postaci i wychodziły z krzaków jakieś zielone stwory, krwiste zielone stwory, to nie jest ten rodzaj opowieści. Bliżej tej konwencji do dziecka Rosemary, zwłaszcza konkretnie temu filmowi, bo tutaj satanizm i siły zła są bardzo istotnym elementem. W każdym razie ten film, którego akcja dzieje się w latach 90., zaskakująco wyciąga na plan pierwszy taki oto zespół. Got the teeth. Niektórzy oczywiście pamiętają T-Rex z czasów, kiedy po prostu słuchali ich jako swojej ulubionej młodzieżowej muzyki. Dla innych muzyka tej grupy może być całkiem nowym odkryciem i właśnie do tego służą te wspaniałe talenty ludzi, którzy dobierają muzykę do filmów. Co więcej, w filmie Kot Zła ta muzyka została użyta bardzo przemyślnie, ponieważ ten zespół istniał tylko 10 lat. Przełom lat 60. i 70. Zawiązanie akcji ma miejsce w latach 70., więc chociaż główną, lwią część filmu stanowi historia opowiadana 20 lat później, to jednak za każdym razem, kiedy wchodzi ta muzyka, wiemy, że to, co widzimy dzisiaj, ma ten korzeń w tych dawnych czasach i ta muzyka jest świetnym telemostem, czy też muzycznym mostem łączącym te dwie czasowe przestrzenie. A do tego myślę, że wiele osób, które w ogóle nie znały nigdy T-Rex, to jest możliwe wbrew pozorom, absolutnie jestem przekonana. Może też bez takich obciążeń słuchania w ich muzyce do tego, do czego oni nawiązywali. Chociaż to ciekawe w sumie, że brytyjski zespół oprawia amerykański, bardzo amerykański film i to bardzo świetnie brzmi. W każdym razie, nie mając już tych takich skojarzeń z tymi, którzy byli przed T-Rex, można z kolei słuchać dzisiaj tej muzyki z taką fascynującą swobodą, wyciągając jak wiele zespołów później, do lat 2000 można byłoby wskazywać co najmniej, a pewnie i teraz gdzieś ktoś w jakiejś piwnicy czy sali prób właśnie ten taki chrobotliwy, rock'n'rollowy nurt ćwiczy, więc jak byli inspirujący dla kolejnych zespołów. Jeszcze dwa utwory, bo sam film Kot Zła otwiera się cytatem z piosenki, której posłuchaliśmy, Bang on a Gang, czy właściwie Get It On, więc dokładnie słowa tego utworu są zacytowane jako motto dla całej filmowej opowieści, a potem w trakcie samego filmu jeszcze dwa utwory T-Rex się pojawiają i posłuchamy ich już za chwilę. Drugiego, czyli Planet Queen w wersji no takiej świetnej, super demo zarejestrowanego w roku 1971, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że no to jest fascynująca przygoda, bo oczywiście film ma także swoją oryginalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez brata reżysera i ta ścieżka też jest bardzo intrygująca, no ale ponieważ w tej tonacji trójki chwytamy się utworów, które są wyciągane, czy też przypominane, popularyzowane przez filmy, seriale i inne obrazy, skupiłam się zatem na zespole, który myślę na takie wyjęcie z mroków niepamięci, a dla niektórych odkrycie kompletnie świeże zasługuje. Her hair's like a river, it's fast and slowly drips. Ow, ow, ow, ow. She bathes in thunder, the elves are under her. She bathes in thunder, the elves are under her. Walks the wind and has a panther with silver fur. Ow, ow, ow, ow. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's alright. Love is what you want. Lying sauce and tie me a wire to give me your door. Well, it's alright. Love is what you want. Lying sauce and tie me a wire to give me your door. Machine of lead, Cadillac King Dancer in the midnight dragon head. Planet Queen, the chance to drink. Use my head like an exploder, Planet Queen. Well, it's alright. Love is what you want. Lying sauce and take me away. What you want? Lying sauce, take me away and give me your daughter. T-Rex. No, nie jestem przekonana. Możliwe, że przy okazji jakiejś właśnie audycji w dawnych czasach przy prezentowaniu amerykańskich pewnie zespołów mogłam sięgnąć po T-Rex, ale myślę, że to mogą być takie moje pierwsze razy tutaj. Dzięki, przypomnę, filmowi Kot Zła. To jest ten rodzaj horroru, czy też opowieści, która porusza oscylującej właśnie w przestrzeniach opętania i tak... Nic więcej nie powiem. Wprawdzie film jest na ekranach już w Polsce od ponad miesiąca, ale myślę, że jeszcze wiele osób mogło go nie oglądać. No i też taki film, o którym fajnie się rozmawia potem, odkrywając poszczególne warstwy, inspiracje, świadome nawiązania. Można też się zagłębić w rodzinę samego reżysera, którego zresztą brat jest odpowiedzialny za muzykę do filmu, tą oryginalną, nie tą wybraną z repertuaru grupy T-Rex. No i po nitce do kłębka dojść do tego, że to w ogóle fenomenalna rodzina całkiem musi być, bo Elvis Perkins, czyli autor muzyki, i jego brat o bardzo skomplikowanym imieniu są synami Antoniego Perkinsa, aktora, który w Psychozie, po polsku tak ten film Hitchcocka się nazywa, grał główną rolę, więc zainteresowania pewną tematyką, można uznać, są w rodzinie od dawna, także za sprawą pracy ojca, no i też za sprawą postaci Antonego Perkinsa, który no, jest taką dla popkultury w ogóle ciekawą opowieścią, nie tylko filmową. I tutaj stawiam kropkę, ponieważ chcę zdążyć jeszcze przenieść się do lat 90. w Stanach Zjednoczonych, ale w zupełnie innym filmie opisywanym jako horror. Used to be one of the rotten ones, and I left you for that. Tak właśnie brzmi Anthems for a 17 Year. Właśnie nie wiem, czy tam była dziewczynka. Tak, Year Old Girl, więc hymn dla 17-letniej dziewczyny, wyśpiewany przez Yule. To jest nazwa, którą dzisiaj ćwiczyłam chyba przez 40 minut, aby tak dobrze artystkę zidentyfikować. A to nagranie pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu, który w oryginale nosi tytuł I Saw the TV Glow. Film pokazywany był w Polsce podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu i przez wiele osób wskazywany jako no, jeden z ciekawszych tegorocznej odsłony festiwalu. Teraz dostępny na różnych platformach streamingowych, więc tam można go poszukiwać. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, ale zaraz to oczywiście ustalę, jaki polski tytuł. W blasku ekranu. Tak został przetłumaczony ten angielski tytuł, a to dlatego, że właśnie znowu jesteśmy w latach 90., z tym, że o ile w filmie Kot Zła lata 70. zawiązywały akcje, a w 90. oglądamy całą historię, to tutaj jest tak, że w latach 90. zawiązuje się historia, a potem też mamy sytuację już bardziej nam współczesną. W latach 90. nastolatki fascynują się telewizyjnym programem, w którym dwie superbohaterki radzą sobie z różnymi siłami zła, postaciami, które zagrażają ich światu. A takim głównym złym bohaterem jest pan Melancholia. I znowu, mamy tutaj do czynienia z filmem, który oczywiście na płaszczyźnie takiej dosłownej można traktować jako film z elementami horroru, czy też filmu wykraczającego poza no, takie realistyczne opowiadanie, ale z drugiej strony jest to film, który można rozkładać na czynniki pierwsze i trzymając się tej melancholii, czy też melancholii wpisanej w nazwę złego bohatera, iść tropem melancholii jako pewnego stanu, także artystycznie obecnego stanu, całego w ogóle nurtu w przestrzeni sztuki, ale też myślę, że łącząc melancholię ze smutkiem i idąc tym tropem do stanów depresyjnych, film ten można po prostu czytać jako opowieść dotyczącą tej przestrzeni, nie tylko nastolatków, ale nas wszystkich jako ludzi, czyli poważnych sytuacji wiążących się z naszym zdrowiem psychicznym. Ścieżka dźwiękowa do tego filmu składa się z utworów rozmaitych artystów skupionych pod jednym szyldem. Cieszy się zresztą dużą popularnością i myślę, że dla tych, którzy właśnie takich melancholijnych, spokojnych dźwięków poszukują, ale niespokojnych w znaczeniu chilloutu, muzyki, której się nie słyszy, tylko dotykających duszy, to będzie super wybór. Bo z jednej strony jest urozmaicenie za sprawą różnego podejścia do komponowania piosenek, a z drugiej strony gdzieś wspólny klimat, który te utwory łączy. I gotta see how it ends. In the dust, but the blue is low. I Saw the Glow, tytuł filmu, z którego podebrałam ze ścieżki dźwiękowej do niego ten utwór, zresztą dokładnie w utworze Big Glow Bartisa Strange'a. Nie wiem, czy powinnam to imię odmieniać. Padają słowa, pada ta linia I Saw the Glow. Było to bardzo wyraźnie słychać, więc z tego samego filmu, z towarzyszącej mu ścieżki dźwiękowej, zbudowanej z utworów różnych artystów. Z jednej strony Yul, czyli artystka z Singapuru, która teraz na tej angielskojęzycznej scenie doskonale sobie radzi. Z drugiej strony Brytyjczyk, który swoją karierę muzyczną prowadzi w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w przestrzeniach alternatywnego rapu, ale nie tylko. Myślę, że to za wąskie określenie. A z trzeciej, którą chciałabym tutaj dodać, na przykład wyprawa w stronę Kanady i grupy, która nazywa się The Weather Station. It was only a thought, only a word, only a passing second. The meaning of the scene of was clear to no one. Least of all to you. Ooh. It was only a touch, only a glance, only a passing moment. The sweetness of, the briefness of, was lost on no one. Least of all on you. Ooh. In the moonlight, trying to imagine what it feels like, trying to imagine what it'd be like to be enough again. In the starlight, trying to imagine what it feels like, trying to imagine what. Moonlight grupy The Weather Station ze ścieżki dźwiękowej do filmu I Saw the TV Glow w blasku ekranu. Film, który na własną rękę można znaleźć. Może dla niektórych ciekawostką będzie to, że Emma Stone wyprodukowała ten obraz. Ona już tak konsekwentnie wspiera młode i młodych reżyserów, reżyserki, osoby reżyserujące. Jane Schoenbern jest tutaj odpowiedzialna za stworzenie tego filmu. W każdym razie ta ścieżka dźwiękowa myślę, że też może sobie super żyć. Ten wybór dokonany przez tych, którzy do filmu szukali utworów, jest tak świetny, że może jako oddzielna całość żyć. Na zakończenie jeszcze Claw Machine, utwór, w którym dwie amerykańskie superartystki się spotykają, Sloppy Jane i Phoebe Bridgers. Także właśnie z tego zbioru wybranego do zilustrowania I Saw the TV Glow. Bardzo dziękuję za to wydanie Tonacji. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Fryst-Wojtkowska zrealizowała ten program i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Proszę Państwa, proszę Państwa. Uwaga, teraz co powiem. Zagramy o złoty medal olimpijski. I zagraliśmy, a na naszej antenie opowiadał o tym i nie tylko o tym. Zresztą wysłannik trójki na Igrzyska w Paryżu, Dariusz Urbanowicz. Nie od zawsze dziennikarz sportowy. Był to tekst w takim miesięczniku o jakichś inwestycjach na rynku budowlanym. Dzisiaj ja bym nie sprostał temu zadaniu, nawet bym się nie podjął, bo się na tym nie znam. No wtedy nie miałem nic do stracenia i robiłem takie rzeczy. Do usłyszenia po 23. Michał Nogaś. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.